Apakah hukumnya suami isteri bercium mulut? Apa ayo soalan. Jawabnya bapa tak bolehnya. Nisa'ukum harsul lakum faktu harsakum anna syi'tum. Ha. Allah kata dalam Quran, isteri kamu adalah tanah kebun kamu. Maka mu cakurlah kok mana mu nak cakur pun. Faham? Dua perkara saja tak boleh suami isteri. Benda iaitu ketika haid dah boleh jima. Faham? Ha, ketika haid tak boleh jima, ketika nifas. Hak lain boleh. Kau muktamad, pusat siapa kelutu. Tak boleh. Kau yang kedua, kau Imam Nawawi rahimahullah. Dia panggil ikhtar Nawawi. Boleh bagi orang yang mampu menahan syahwat. Mana? Jimak saja. Lain pada jimak, walaupun pusat kelutuk boleh berlaku. Faham? Jadi orang yang tak nak kawal nafsu, tak boleh main biga kerek. Takut celung timba. Neh. Ha. Patu ketika tidak haid, dubuh tak boleh. Hal lain boleh berlaku. Nah, tak ada masalah nak tiung hidung ke, nak tiung lutut ke, tiung tapak kaki boleh belaka. Nah, jenis tiung tiok aja kau. Dan laki bini dah, patu rasa gua bini, patu rasa gua belaki, semua boleh. Betul tak? Boleh belaka, nak buat gua ni nak main atas gendong, nak main lopak. Bini duduk atas kati, bini laki naik tubik kotika, boleh. Ha, laki duduk atas mesennya, bini naik kabak atas mesin basuh. Nah, kau pandamu lah bini mu. Neh. Ha, malingkan depan khalayak tak boleh. Tiung mulut tak boleh. Tiung pipi sunnah. Faham? Nak pergi jalan tiung pipi isteri boleh. Neh. Ha, tiung mulut ni jangan. Walaupun halal tapi fitnah depan khalayak lama. Ni ada berlaku dah. Nah, ha, dulu kalau nak batal sembahyang lepas nikah, orang batal ke mana? Isteri tiung tangan suami. Betul tak? Lepas tu jakit, tiung dahi pula. Ha? Lepas tu tiung pipi pula. Kalau terbaru, tiung mulut terus. Romeng terus depan Tok Imam. Tok Imam yang mati bini dah 6 tahun. Tubik belong ingus ni Tok Imam. Ha tak? Terharu. Ha tak? Ada punah jannah dia. Jadi pengantin Nasrani Kristian laknatullah. Walaupun halal, jadi haram kerana depan khalayak ramai. Faham? Haa.